Lokalnych oraz siedzibie Telewizji Polskiej w Warszawie. Jesteśmy razem dla Was. Szczegóły akcji znajdą Państwo na stronie polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 28 września i 8. Michał Matus, kłaniam się. A serwis przygotował i przedstawi Romuald Wójcik. W Kostrzynie maksymalny poziom wody utrzymuje się dłużej niż przewidywali hydrolodzy. Prace nad projektami ustaw powodziowych wznawia sejmowa komisja nadzwyczajna. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem w północnej Polsce. W Kostrzynie nad Odrą maksymalny poziom wody utrzymuje się dłużej niż zapowiadały to prognozy. Jednak jest stabilny. W ciągu 2-3 godzin powinny zacząć się spadki z wody zarówno w Odrze, jak i Warcie, mówi rzecznik lubuskich strażaków Arkadiusz Kaniak. W ciągu nocy nie zanotowaliśmy żadnych większych problemów związanych z podciekami czy ewentualnie z działaniami ratowniczymi. W Osiecznicy został stworzony punkt dystrybucji żywności w zespole edukacyjnym, z którego w razie konieczności strażacy OSP dowożą żywność osobom najbardziej potrzebującym. Lubuscy strażacy będą patrolowali brzegi, dopóki rzeka nie wróci do poziomów ostrzegawczych. Prace nad rządowym i poselskim projektem ustaw powodziowych wznowi za godzinę sejmowa komisja nadzwyczajna. Wczoraj posłowie rozpatrzyli 15 artykułów rządowego projektu. Przewidziano w nim m.in. pomoc dla przedsiębiorców. Rząd przeznaczy na to nie mniej niż 1 000 000 000 zł, mówi minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk. Do poniedziałku będzie praca w komisji, we wtorek posiedzenie Sejmu i potem już mamy Senat, więc myślę, że w przyszłym tygodniu ta ustawa będzie przyjęta. Tym samym też pojawi się możliwość przyjęcia rozporządzenia i niezwłocznie rozpoczęcia procesu wypłat. Przedsiębiorcy dzisiaj nie liczą, że ktoś im pokryje wszystkie straty, natomiast bardzo liczą, aby ta pomoc trafiła szybko. Według wstępnych wyliczeń resortu rozwoju powódź spowodowała straty u 15 000 przedsiębiorców. Wniosek do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu zapowiada prokuratura. Z kolei obrońca byłego wiceministra mówi o wniosku o umorzenie postępowania w całości. Sąd Okręgowy w Warszawie rozpatrzył zażalenie śledczych na decyzję sądu pierwszej instancji o niezastosowaniu aresztu. Były wiceszef resortu sprawiedliwości ma 11 zarzutów związanych z nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd drugiej instancji jednoznacznie zdecydował. Poseł Marcin Romanowski, członek Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, jest chroniony immunitetem międzynarodowym. Prokuratura złożyła wcześniej wniosek do Sejmu o uchylenie immunitetu parlamentarnego i zgodę otrzymała. Podobnego wniosku nie skierowała jednak do zgromadzenia, uznając, że immunitet ten nie obejmuje czynów będących przedmiotem postępowania. Zrobi to teraz, poinformował rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Najpierw postanowienie sądu, oczywiście pisemne. Myślę, że wniosek jest to kwestia naprawdę szybka, kwestia dni. Wobec takiego orzeczenia sądu śledztwo przeciwko politykowi w ogóle nie powinno było ruszyć, a skoro się toczy, musi zostać umorzone, uważa obrońca posła Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski. Prokuratura uznaje na ten moment pana Marcina Romanowskiego za podejrzanego, czyli skonsumowała czynność przedstawienia zarzutów. Zdaniem prokuratury w momencie uzyskania zezwolenia na ściganie śledztwo będzie mogło być kontynuowane, a polityk ponownie usłyszy zarzuty i zostanie przesłuchany w charakterze podejrzanego. Agata Król, Polskie Radio. Nad stworzeniem przedmiotu o nazwie Nauki Przyrodnicze pracuje resort edukacji. Dzięki połączeniu przedmiotów wiedza będzie przekazywana całościowo, powiedziała wiceministra Katarzyna Lubnauer. Dzięki temu będziemy mogli poznawać to, co byśmy nazwali naukami przyrodniczymi w sposób holistyczny. Zauważać całe zjawiska jako całość, a nie oddzielnie rozmawiać o tym, czym jest zmiana klimatyczna na biologii, jaki ma wpływ geograficznie, jakie są zjawiska chemiczne czy fizyczne. Dzięki temu ta wiedza, którą będą otrzymywać dzieci, będzie dużo bardziej pełna i dużo bardziej zrozumiała. Wcześniej w 6-letniej podstawówce przyrody uczyli się uczniowie klas od 4 do 6. Są ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed silnym wiatrem w północnej Polsce. Nad morzem porywy wiatru zbliżają się do 75 km na godzinę, a będą jeszcze silniejsze, mówi Ilona Śmigrodzka z IMGW. Tam jest drugi stopień przez całą sobotę. Wiatr może wiać nawet do 95 km na godzinę nad morzem, ale także powiaty nieco w głąb regionu też będą objęte pierwszym stopniem ostrzeżenia, tam do około 80-85 km na godzinę. Jutro silniejsze porywy wiatru jedynie nad samym morzem. A dziś nad samym morzem ostatni dzień Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych i to, na co wszyscy czekali, Czerwony Dywan. Miejmy nadzieję, że nie latający w tej sytuacji. W Gdyni jest Józef Niewiarowski. Część artystów opuści festiwal w Gdyni z nagrodami, a część czeka niestety gorzkie pożegnanie. Choć wszyscy, z którymi udało mi się porozmawiać podczas tego festiwalu, są zgodni co do jednego. W tym roku nie ma jednego faworyta. Zielona Granica byłaby tym faworytem, gdyby ten festiwal się odbywał rok temu. W tym roku dalej jest faworytem, ale trochę to jest ze szkodą dla tego filmu. Wiemy natomiast, kto otrzymał wczoraj statuetki na gdyńskiej Młodej Gali. Nagrodę otrzymuje film Pomarańcza z Jaffy w reżyserii Mohameda Almuganiego. Wręczała nagrodę za najlepszy krótki metraż przewodnicząca jury Magdalena Łazarkiewicz. Nazwisko reżysera warto zapamiętać. Nagroda za krótki metraż to często zwiastun dużych sukcesów. Wyniki głównego konkursu i konkursu Perspektywy poznamy dziś wieczorem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz o 8.05 czas na sport w Trójce. Norbert Michalak. Piłkarzom Lechii Gdańsk nie udał się rewanż za porażkę w Pucharze Polski. Mimo że przegranej nie było, to remis z Widzewem Łódź 1-1 podczas 10. kolejki Ekstraklasy dla kibiców Lechii może być nie do końca satysfakcjonujący, mówi trener Widzewa Daniel Myśliwiec. Zagraliśmy dobry mecz, ale dobre mecze się wygrywa. Myślę, że przy tym jak budowaliśmy ataki, zdecydowanie powinniśmy lepiej dogrywać piłkę w pole karne, lepiej, to znaczy w dobrym timingu i wówczas dogrywając piłki w sposób bardziej powtarzalny w konkretny sektor, mielibyśmy też lepsze, myślę, że wypełnienie pola karnego, bo w ten sposób sami sobie utrudnialiśmy kreowanie sytuacji. W innym wczorajszym spotkaniu GKS Katowice sprawił niespodziankę. Beniaminek wygrał z Pogonią Szczecin 3-1. Liderem tabeli jest Lech Poznań, drugie miejsce zajmuje Krakowia, a trzecia jest Jagiellonia Białystok. Dziś trzy mecze. Raków Częstochowa zagra z Puszczą Niepołomice, Motor Lublin zmierzy się ze Śląskiem Wrocław, a Legia Warszawa z Górnikiem Zabrze. Magda Linet, która nie musiała grać w pierwszej rundzie, w drugiej pokonała Japonkę Mojukę Ujijime 4-6-6-4-6-3. Chodzi o turniej w Pekinie, w którym również gra Magdalena Fręch. Polka również rozpoczęła turniej od drugiej rundy, pokonując Amerykankę Alicję Parks 6-4-5-7-6-4. Kolejną jej rywalką będzie Rosjanka Diana Schneider. To jeszcze jedna wiadomość ze świata tenisa. Hubert Hurkacz potwierdził, że nie wystąpi w Szanghaju, gdzie miał bronić tytułu. Nie chce tylko uczestniczyć w turniejach, ale grać o zwycięstwa w finałach. Dlatego podjąłem decyzję o wycofaniu się. Mówi, moim celem jest wrócić w pełni gotowym, przekazał polski tenisista. Jego nieobecność w Chinach oznacza stratę 1000 punktów w rankingu i spadek poza czołową dziesiątkę. O spadku, ale formy nie mogą mówić hokeiści Unii Oświęcim, którzy odnieśli piąte zwycięstwo z rzędu. W derbach Małopolski pokonali Komarch Krakowie 3-0. W innych wczorajszych spotkaniach szóstej kolejki Ekstraligi STS Sanok wygrał z Podhalem Nowy Targ 2-0, a GKS Techy przegrał z JKH GKS Jastrzębie 2-3. Dziś pochmurno, ale z przejaśnieniami. Miejscami przelotnie popada. W Tatrach może to być deszcz ze śniegiem. W najcieplejszym momencie dnia ma być od 13 stopni Celsjusza nad morzem i w rejonach podgórskich przez około 18 w centrum do 20 stopni na wschodzie. W nocy temperatura spadnie przeważnie do 4-8 stopni Celsjusza. Niedziela będzie zdecydowanie chłodniejsza niż dziś. Temperatura maksymalna ma wynieść przeważnie tylko od 12 do 15 stopni Celsjusza. Jutro zachmurzenie ma być małe i umiarkowane. Pokropi na północy i południowym wschodzie kraju. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. W obliczu tragicznej powodzi, która dotyka mieszkańców południa naszego kraju, wspólnie walczymy z wielką wodą. Na naszej antenie informujemy, gdzie i w jakiej formie możesz pomóc. Wszystkie rzetelne informacje znajdziesz najszybciej na naszej antenie i stronie internetowej. Pomagajmy solidarnie. Bądźmy razem. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy.

15 minut po 8. Dzwonią państwo i opowiadają o swoich małych, lokalnych kinach. W Lądku działało kino, niestety już nie działa. Od dłuższego czasu, myślę kilkanaście lat. Natomiast kiedyś seanse były realizowane dopiero jak zebrało się 6 osób. Więc żeby obejrzeć film, trzeba było zebrać grupę. Natomiast były też na to sposoby, bo miałem znajomych, którzy tak bardzo chcieli oglądać filmy, że po prostu kupowali 6 wejściówek. I pani mimo wszystko, że nie było tych 6 osób, no to miała sprzedane 6 biletów, więc spokojnie mogła odpalić film nawet dla 2 osób. No to niestety nic dziwnego, że skoro takie zabiegi trzeba było robić, to jednak kino nie przetrwało. Ale szkoda, żałuję, bo takie małe kina mają wyjątkowo dużo uroku. 2027 trójek, proszę dzwonić i nie tylko o kinach opowiadać. Ja cały czas czekam też na opowieści związane z przetworami szykowanymi na zimę. Mało miasteczkowa twarz, mało miasteczkowa głowa, mało miasteczkowy styl, mało miasteczkowa. Miasta wielkie sny atakują twoje ulice. Wyśniłem sobie ciebie, gdy śpiewałem głośno pod prysznicem. Ten mój małomiasteczkowy hit i małomiasteczkowe słowa, ten małomiasteczkowy rytm, melodia małomiasteczkowa. Z małego miasta wielkie sny gromadzą się na twoich ulicach. Pamiętam, bardzo chciałem tu być, na pewno dużo bardziej niż dzisiaj. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie. Przez chwilę czułem się jak Bóg, przez chwilę byłem królem w mieście. Wybrałem na siłownię strój i wtedy zrozumiałem wreszcie, że z mojego miasta moje sny budują twoje ulice. Że ciebie nie zachwycę to nic, ale zwróci mnie, że nadal nie krzyczę. Gdy wielkomiejski piękny świat na każdym kroku sypie kreski, uściski i klepnięcia w bark, płynące ze wzruszenia łezki. Dlaczego wszystko sztuczne aż tak, że napromieniowane mi świeci? Trzeba stąd wyjechać, bo strach, że wszystko przejdzie na moje dzieci. Ciebie. Znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie, znowu jadę do ciebie sam, znowu jadę do ciebie sam. Dwadzieścia minut po godzinie 8. W trójce sprawdzamy, czy wysądowane u Polaków zamiłowanie do przetworów to coś więcej niż duże liczby w raportach. Na bazarze rysuje się nieco inny obraz. A jak to jest u Państwa z przetworami? Proszę dzwonić i opowiadać 22 i 7 trójek, a sprawie przyjrzał się Kuba Witkowski. Własne czy babcine, domowe dżemy kuszą każdego. Co tutaj jest? Tu skapkowy, wiśniowy, śliwkowy. Okazuje się, że 75% Polaków absolutnie preferuje domowe przetwory. Mówi Karolina Łuczak, rzeczniczka prasowa Providenta. Uwielbia je ze względu na smak, ze względu na walory ekologiczne, no bo wiemy, co w tych słoikach naszych, mówiąc kolokwialnie, siedzi. Trzecim takim elementem jest tradycja, czyli przywiązanie do tego, że przenosimy te smaki, które znamy z dzieciństwa, do dzisiejszej rzeczywistości. A dlaczego to własne to lepsze od tego kupnego? No wiadomo, dlaczego lepsze, bo to człowiek robi sam dla siebie, tak? No ogórki przeważnie się bierze, grzybki marnowane. Ogórki pod różną postacią, pomidory przecier na zupkę dla wnuczków. Czy pani jeszcze robi przetwory domowe? Ja to nie. A dlaczego? Nie mam czasu, szczerze mówiąc. A młodzi jeszcze robią przetwory? Nie opłaca im się, bo lepiej kupić pizzę. Pizzę? I pomidory to na pizzę, a nie w słoiku? Otóż i to. To gdzieś zanika robienie tych przetworów. Stwierdza Anna Roszkowska, szefowa Koła Gospodyń Wiejskich w Brodnicy Górnej na Kaszubach. Chcą ludzie jakby zdrowo się odżywiać, szukają tych produktów, ale chyba jako takie młodsze pokolenie raczej takich rzeczy nie robią. Moje koleżanki Koła Gospodyń to takie przetwory robią, ale te młodsze pokolenie raczej nie słyszałam. Nie chce się ludziom robić, jak mają gotowe wszystko, to rzekomo idą gotowe kupują, a te gotowe to jest niedobre jak cholera. W tym roku, jeśli chodzi o przygotowanie przetworów, aż 78% Polaków deklaruje, że przygotuje słoiki na zimę. Zwykle będą to warzywa i owoce z domowego ogrodu. 44% mówi o tym, że będą to składniki, które będą kupione na bazarach i targowiskach. Natomiast jeśli chodzi o grzyby, to 43% będzie pochodziła z grzybobrania. Ogórki były tak dużo wcześniej, tak? Robione już do słoiczków, a teraz na topie jest papryka. Przyznaje pan Robert, jeden ze sprzedawców na pruszkowskim bazarze. Już coraz mniej się sprzedaje tych pomidorków typowo przecierowych, choć są tacy, którzy robią takie właśnie przetwory, ale do słoików. I co idzie do tych słoików? Właśnie mówię o całych pomidorach. Nie o takich przecierowych, tylko o całych pomidorach. Takie jak tutaj widać na stoisku. No dobrze, a gdyby jeszcze rzutem na taśmę chciał ktoś zrobić dżem na zimę, to z czego? No najbardziej węgierka do słoika. Wie pan, coś sobie na zimę zrobić, jakiś dżem czy coś. Najbardziej na smażenie to jest taka krzenna, nazywają. Poleca sprzedawca pan Krzysztof. Już musi być mocno dojrzała. Teraz zaczynają brać, bo ona jest taka na przetwory, dopiero teraz jest taka mocno dojrzała. I najczęściej to starsi ludzie. Młodzi nie robią, tam rzadko. Ale zdarza się, że taka młodsza osoba przyjdzie? Nie, przychodzą i przykładowo no, chcą zrobić, nie? Ale raczej nie mają czasu, o tak. To się opłaca jeszcze dzisiaj? Mówię z takiego czysto finansowego punktu widzenia. No może czysto finansowego to nie, ale jeżeli chodzi babcia dla wnuczków, zrobię wszystko. Czyli tutaj jest ten sentyment, tak, ten wkład, tak, ten czas poświęcony. Tak, czas. Tam czas. I tutaj o to chodzi? O to chodzi. No to nie bierz teraz tego, ten ciekawy Nie, ja się jakoś za przetwory wziąć nie mogę. Zawsze szykuję masę, ale to naprawdę masę planów na przetwory. I żaden z tych planów się nie realizuje. Long days, tall rum, clementine and summer sun, blue smoke and warm breeze, by the sea of cool teas, walk through city in red, breaking hearts and turning heads. Three weeks have passed, calling back a long lost, walking to the sea again, calling. summer's lost and summer's past. We were never meant to last. Black bow, black rain. Clementine, Janis and the Yo w trójce. 28 już prawie minut po godzinie 8. 22 i 7 trójek. Dzwonią Państwo do nas. Mam czwórkę dzieci małych i one uwielbiają naleśniki, gofry, więc ja po prostu jestem fanem robienia własnych przetworów. Nie w dzieciństwie, zresztą mama to robiła, więc ja co roku, to jest w ogóle masa krytyczna ilość, ale kupuję około 50 kg pomidorów na pasaty, bo też kochają pizzę, żeby swój sos robić. 40 kilo śliwek i powidła z żoną robimy, brzoskwinie. Jak do nas znajomi przychodzą, to zawsze ktoś wychodzi ze słoikiem jakiegoś przetworu. No to ja coś czuję, że wanna zawsze pełna innych warzyw albo owoców w takim domu. 22 i 7 trójek, proszę dzwonić z podobnymi historiami. A już teraz zapraszamy na wyjątkowy konkurs. Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com. Do wygrania mamy odwiedziny w punkcie Deep Spot i tam pierwsze nurkowanie z butlą i do tego bidon o wartości 548 zł brutto. Co trzeba zrobić, żeby takie nurkowanie wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numerem 73533 i dokończyć w kreatywny sposób następujące zdanie. W wodzie czuję się jak? I czekamy na Państwa propozycje. Numer SMS 73533 i jeszcze raz zdanie do finalizacji. W wodzie czuję się jak? Sponsorem w konkursie jest marka Deep Spot, oferująca nurkowanie dla początkujących i zaawansowanych nawet do 45 metrów głębokości. deepspot.com. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. 'Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. That's Life, Lady Gaga w Trójce na 22 minuty przed godziną 9. Dziś Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. To święto, które obchodzimy od 1958 roku. I już teraz w studiu gościmy 4 osoby, ale będę rozmawiał tylko z dwiema. To będzie doktor habilitowany Paweł Rutkowski, badacz polskiego języka migowego. Dzień dobry. Dzień dobry. I będzie też pani Małgorzata Talipska z dwoma tłumaczkami. Anna Borycka będzie głosem pani Małgorzaty Talipskiej, a Diana Kirakowska będzie tłumaczyć pani Małgorzacie to, co my tutaj w studiu będziemy głosem opowiadali. Dzień dobry. Dzień dobry. Porozmawiajmy o możliwościach języka migowego i tego, jak bardzo trzeba przestawić swoje myślenie. Czy to jest tak, że nauka migowego to nauka zupełnie innego sposobu myślenia? Pytam tutaj z perspektywy osoby, która zna polski język mówiony. I kieruję tutaj swoje pytanie do doktora Pawła Rutkowskiego. Polski język migowy to język drastycznie różny od polszczyzny pod względem gramatycznym, leksykalnym. Pod wieloma innymi względami. Musimy pamiętać przede wszystkim, że na świecie jest około 200 języków migowych co najmniej. Dokładna liczba, nawet sprawdzałem to przed przyjściem tutaj do państwa do studia, dzisiaj opisanych języków migowych to jest 159. Przy czym na pewno jest ich więcej, bo ta liczba z roku na rok rośnie. Coraz więcej wiemy o tym, jak w różnych częściach świata komunikują się głusi. I musimy pamiętać, że języki te nie są wizualizacjami języków fonicznych. Wynika to choćby z prostego faktu. Na świecie mamy około 7 tysięcy języków fonicznych, języków, którymi posługują się słyszący, a około, jak mówię, 200 języków migowych. Te języki dzieją się w przestrzeni. Języki migowe to języki wizualno-przestrzenne, które różnią się od języków fonicznych przede wszystkim tym, że nie są ściśle linearne. Że artykułowane, wypowiadane są całym ciałem, bo wbrew temu, co często się wydaje słyszącym, język migowy to nie tylko dłonie, nie tylko to, co jest produkowane przez za pomocą rąk, za pomocą mimiki, ale całe ciało jest w tym wypadku wykorzystywane do przekazywania komunikatu. I nasze studia, które prowadzimy na Uniwersytecie Warszawskim już od 5 lat, studia filologii polskiego języka migowego, która co roku przyjmuje 45 kolejnych osób właśnie po to, żeby nauczyć się tego języka, żeby nauczyć się posługiwać się nim na poziomie bardzo biegłym, żeby być specjalistami, żeby te osoby mogły być specjalistami w tym języku. Tłumaczami, ekspertami, ale także psychologami, lekarzami, informatykami, prawnikami i tak dalej, posługującymi się językiem migowym. Te studia pokazują, jak to jest trudne zadanie, żeby migać się nauczyć. Te studia trwają 2 lata, bardzo intensywnie, po 4 godziny dziennie i wciąż nie wszystkim naszym studentom udaje się osiągnąć ten poziom, który nazwalibyśmy poziomem biegłym. To jest trochę tak jak z nauką jakiegokolwiek innego, ale bardzo różnego pod względem gramatycznym, słownikowym języka od polszczyzny. Na przykład języka chińskiego. Często na potrzeby wykładów porównuję polski język migowy do fonicznego języka chińskiego. One paradoksalnie mają wiele podobieństw gramatycznych, różniących oba te języki od polszczyzny. Więc czy łatwo się nauczyć? Nie. Czy warto? Moim zdaniem na pewno tak. Chciałbym teraz zadać pytanie Małgorzacie Tolipskiej, przewodniczącej Polskiej Rady Języka Migowego. Jak to jest w przypadku osoby głuchej, która porozumiewa się przy pomocy języka migowego? Jest to pierwszy język, jak się domyślam, który poznaje. Czy to jest tak, że ten polski język pisany wydaje się wtedy jakiś obcy? Jak pani to postrzega? To znaczy, w Polsce mamy trudną sytuację. Ponieważ jeżeli mamy rodziców głuchych i dziecko jest głuche, to można powiedzieć, że jest w szczęśliwej sytuacji. Ponieważ dziecko może nabywać słownictwo, nieważne jakie są informacje przekazywane dziecku, czy na przykład rodzice się przy nim kłócą, wiadomo, że nie powinni, ale no, tak się zdarza. I w tej sytuacji dziecko nabywa język i rozwija swoje słownictwo. Natomiast w sytuacji, gdy głuche dziecko ma słyszących rodziców, jeżeli rodzice słyszący do niego mówią, to specjalnie się dostosowują. Czasami to dziecko zrozumie, czasami nie zrozumie i nie ma niestety pełnego języka. Lata mijają, dopiero wtedy jak idzie do szkoły, spotyka się z językiem migowym i to jest już trochę za późno. Bardzo często to jest za późno. Czasami się udaje, że nauczy się biegle posługiwać, a czasami nie. I ze względu na to też jest problem z nauką języka polskiego na piśmie. Teraz przygotowuję doktorat, w którym będę sprawdzać faktyczne dowody naukowe tutaj w Polsce, że jeżeli rodzice są głusi, to czy wtedy lepiej dziecko posługuje się językiem polskim niż w sytuacji, gdy ma słyszących rodziców. Zastanawiam się, jak to jest, jeżeli chodzi o taką kwestię związaną z wychowywaniem dzieci głuchych przez jednak słyszących rodziców. Jak może tu wyglądać taki odpowiedni scenariusz nauki języka migowego? No bo domyślam się, że rodzice, którym rodzi się głuche dziecko, nie opanują języka migowego na tyle szybkim czasie, żeby móc z tym dzieckiem porozumiewać się językiem migowym od samego początku. Jak tutaj to może wyglądać, żeby to było jak najlepsze dla takiego dziecka? Najlepiej jest, to jest bardzo trudne, ale najlepiej, jeżeli słyszący rodzice pójdą na kurs. Na przykład w Warszawie mamy szkołę EduPJM, którą prowadzą, tam są zajęcia dla rodziców słyszących, którzy mają głuche dzieci. Mogą razem się uczyć języka migowego, później korzystać z niego w domu. To jest korzystna sytuacja, ponieważ dziecko też się rozwija i włączają też całą rodzinę w codziennych sytuacjach. i nie ma takiego problemu. Dziecko może mieć aparat słuchowy, implant, ale to są sprzęty, zawsze mogą się zepsuć. Jeżeli nie ma znajomości języka migowego, implant, aparat się zepsuje, to po prostu jest dramat. Dziecko nie ma komunikacji ze światem. Znam takie przypadki. Dlatego bardzo ważne jest, nawet jeżeli rodzice zdecydują, że chcą uczyć dziecka mowy i pisania, to żeby jednocześnie też uczyć języka migowego. To teraz kwestia, która mnie ciekawi podwójnie, bo raz, że ciekawi mnie odpowiedź na to pytanie, które zaraz zadam, właściwie dwa pytania, to ciekawy jest dla mnie też to, na ile będziemy w stanie sobie poradzić z zrozumieniem się nawzajem w tym wszystkim. Pierwsze pytanie będzie do doktora Pawła Rutkowskiego. Co jest nieprzetłumaczalne na język migowy z tego naszego mówionego polskiego języka? Nic nie jest nieprzetłumaczalne. To znaczy, na pewno nie ma takich sytuacji, że tłumacz języka migowego staje przed jakimś tekstem i jest bezradny. Mówi, tego się nie da przełożyć na język migowy. To jest częsty błąd nas słyszących, że myślimy, że języki migowe są uboższe, że można w nich odnosić się tylko do tego, co konkretne, że są rodzajem pantomimy. Bardziej niż o ubóstwo tego języka, chodzi mi tutaj o pewne różnice. Są na przykład takie słowa w językach zagranicznych, które jednym słowem są w stanie opisać coś, co my w polskim musimy użyć na opisanie tego kilku zdań. Tak, oczywiście. Jak wyglądają podobne sytuacje z językiem polskim mówionym i polskim migowym? Czy możemy coś takiego znaleźć? To bardzo dobre pytanie i oczywiście tak jest, jak podpowiada panu intuicja. To znaczy, jeżeli język, polski język migowy jest językiem różnym od polszczyzny, innym od polszczyzny, niezależnym od polszczyzny, to oczywiście będą takie sytuacje, że tę samą treść przekazujemy w zupełnie inny sposób. Prosty przykład, zdanie takie jak pytanie, ile masz lat? W języku migowym nie stosujemy polskiego szyku. Nie dobieramy tych słów, których używamy w kontekście tego pytania w języku polskim. Sekwencja znaków migowych przypominałaby raczej coś takiego jak ty, wiek, ile. Gdzie element pytajny jest na końcu, gdzie szyk jest zupełnie inny niż po polsku, gdzie inny jest dobór leksykalny. Zauważmy, że po polsku używamy słowa rok, lata, a po w polskim języku migowym odpowiednika tego słowa nie używamy. I wielu Polaków myśli, dlaczego język migowy, czy nie byłoby prościej, gdyby polski język migowy był wierną kopią polszczyzny? Czy nie byłoby łatwiej, gdyby te języki były dokładnie jeden do jednego odpowiednie? Ale takie pytania są równie zasadne z punktu widzenia językoznawcy. Pytanie, czemu na przykład po angielsku Anglicy nie mówią how many years have you, żeby było tak jak po polsku. Prawda? Albo dlaczego ten język polski mówiony nie jest kopią, czy raczej odzwierciedleniem polskiego języka migowego? Bardzo trafna uwaga. Niech pan zwróci uwagę, że głusi często odpowiedzą w ten sposób, kiedy są pytani przez słyszących po raz enty, no ale dlaczego wy nie macie jednego wspólnego języka na całym świecie, którym się posługujecie, czy nie byłoby wygodniej? To oczywista odpowiedź jest po prostu odwróceniem tego pytania. A dlaczego wy słyszący nie macie jednego języka, którym byście się posługiwali na całym świecie, prawda? Język jest częścią kultury, częścią tożsamości i tak jest w wypadku kuchych także. Teraz skieruję jeszcze swoje... chciałabym dopowiedzieć. Przepraszam bardzo. Bo nie wiem, jeżeli na przykład zapytam pana albo inną osobę na ulicy, cześć, jak stary jesteś? No to byłoby obraźliwe. A w języku angielskim to jest normalne, prawda? Że musimy pamiętać, że to jest inna kultura. I tak samo głusi mają własną kulturę. Nie tylko język. Teraz pytanie do Małgorzaty Talipskiej. Czego pani brakuje w tym polskim języku pisanym najbardziej? Co jest w tym polskim języku migowym? Nie mogę powiedzieć, że w języku polskim czegoś mi brakuje. Znam oba języki na podobnym poziomie. Umiem używać obu. Nie mogę powiedzieć, że czegoś mi brakuje. To po prostu są inne języki. Tak samo jakby zapytać, czego nam brakuje w języku angielskim. No niczego, tylko po prostu wykorzystujemy inną gramatykę, inny szyk zdania, inne słownictwo. Na przykład teraz są słownictwa związane na przykład, czy może inny przykład podam, na przykład słowa zamek. W języku polskim mamy jedno słowo na zamek. Można powiedzieć, o, język polski jest ubogi, ponieważ mamy zamek na przykład królewski, albo zamek jako suwak, albo zamek w drzwiach. A w polskim języku migowym na każde to określenie mamy inny znak migowy. Czyli no jak ktoś mnie zapyta, jak zamigać zamek, to ja powiem, że no nie mogę powiedzieć, bo muszę znać kontekst. I tak samo jest w każdym języku na świecie. Nie można powiedzieć, że jeżeli jest osoba, która zajmuje się danym tematem, na przykład fizyką kwantową, i jeżeli będzie osoba, która będzie głucha, która będzie zajmować się fizyką kwantową, to wtedy powstanie język, ponieważ ta osoba będzie myśleć w tym języku, będzie analizować ten temat. I to jest normalne, jeżeli nie ma w danym obszarze zainteresowania, no to nie ma słownictwa. To słownictwo dopiero się tworzy, jeżeli jest potrzeba. Jeżeli mógłbym dodać do tego dwa słowa. Wspominał pan wcześniej o rodzicach podejmujących decyzje dotyczące i swojego rozwoju językowego, kiedy mają głuche dziecko, i rozwoju językowego tego dziecka. Bardzo często ci rodzice, słyszący rodzice, powiedzmy, że 90-kilka% głuchych ma słyszących rodziców, więc to jest wielka odpowiedzialność w wypadku tych rodziców, jakie ścieżki komunikacyjne temu dziecku wyznaczą. I bardzo często rodzice obawiają się języka migowego, bojąc się właśnie tego, że jest to język, w którym nie będzie można porozumiewać się na tematy specjalistyczne, na tematy zaawansowane, w którym brakuje terminologii i tak dalej, który jest innym słowem, językiem ubogim, tak jak wcześniej powiedziałem. Otóż podkreślmy, że język migowy w wypadku głuchych jest wędką, a nie rybą, czyli jest narzędziem do zdobycia świetnej znajomości języków fonicznych w piśmie, w mowie, tak jak w wypadku Małgorzaty Talipskiej, która jest dzisiaj z nami. Świetnej znajomości języków obcych, bo za pośrednictwem języka migowego głuchy może się uczyć przecież także angielszczyzny, kolejnych języków. Świetnym narzędziem wreszcie, żeby uczyć się zdobywać wiedzę w dowolnym obszarze życia. Jeżeli dziecko w najwcześniejszych latach swojego życia jest sensorycznie wyłączone z komunikacji, a tak się często zdarza, nie ma tego kanału komunikacyjnego, to w jaki sposób ma zdobywać wiedzę o świecie? I na przykład terminologia specjalistyczna pojawia się wszędzie tam, gdzie są głusi specjaliści. A na szczęście głuchych specjalistów jest coraz więcej. Na uniwersytetach, na uczelniach, mam już w Europie masę głuchych profesorów, którzy w swoich dziedzinach rozwijają terminologię specjalistyczną w swoich językach migowych. Teraz tworzymy na przykład z Krajową Izbą Radców Prawnych słownik terminologii prawniczej i medycznej. Po to właśnie, żeby mógł służyć jako narzędzie do profesjonalnego tłumaczenia, ale także narzędzie w edukacji samych głuchych. Mam nadzieję, że ta nasza rozmowa była takim okienkiem trochę do tego świata języka migowego, do którego większość z nas używających głosu do porozumiewania się nie ma wglądu. Dziękuję pięknie moim gościom, a byli nimi Małgorzata Talipska, przewodniczącka Polskiej Rady Języka Migowego, i doktor habilitowany Paweł Rutkowski, badacz polskiego języka migowego. No i mieliśmy w studiu też dwie tłumaczki, Annę Borycką i Dianę Kirakowską. Dziękuję pięknie. When you told me the truth, even if it really hurt, 'cause you knew what I was worth. When you let me borrow money that you didn't really have, 'cause you knew what I was worth. When I was at my worst, you would tell me I would blow when I thought that I would burst. You told me how to help others, and through that discovered how to put myself first. And here we are again, just confronting fears. Whether pain or gain is a bunch of tears. Blood, sweats, and tears probably disappear when smoke starts to clear. They resistance near. Pay attention to the folks who are fanning the flames. They're the ones who matter most in the gravity game. When stakes weigh you down and they stay around to pick up pieces and you off the ground. That's love. That's love. Giving me advice that I